بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم مکی صورت دے ترتیب اعتبار سره سوالسم پس سوره رعد نا نزول په اعتبار سره دو اویایم صورت دے پس د سوره نوح نا نازل شوه ده. کلمات دی صورت کې اتسوا یوش پیتا 861 او حروف پدې کې ۳۳۳۴ حروف دي. عربته تړونې مخکې سره داسې دي چې سوره رعد کې بیان د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم وکړه، دا صداقت او صدق بیانو. دې صورت کې بیان او تشجيع لرسول دا شجاعت او بہادری ورکی رسول ته. دمر ودای چې سوره رعد کې مسله توحید باندې ادله عقلیه ذکر کول ډیر دلایل عقلیه. د دې صورت کې بیان د دلیل نقلی کوي د ابراهیم علی السلام نه. درنده چې سوره رعد کې تنبیحات بیان شول، د دې صورت کې تذکیر ورکوې په واقعات او دنیاوی او اخروی او سره دای عذابونه دای واقعات حالات به ذکر کوي، اخرت حالات د دنیا حالات. ربط اسمی د مخی سره داسې دی چې سوره انفال کې ویل مونږ ته انفال راکې، غنیمتونه راکې. سوره توبه کې ویل توفیق د توبې راکې، بشان د توبې د قوم د یونس علیه السلام. او تکلیفونه مرا بار کې په مونږ باندې پشان د تکلیفونه د هود او یوسف علی السلام. او توفیق را کې مونږ ته مونږ تسبیح وای او استاد پشان درات باندې مثل الرعد و التوکل علیک مثل ابراهیم. او توفیق د توکل لا کې چې مونږ توکل وکړو پشان د توکل د ابراهیم علی السلام باندې. داور صورت سرا اخراج الناس من الظلمات الى النور، چې خلق د تیارون او باسه رڼا طرف تا. او دا آیت پر یو د الله کتاب د کتابون، دویم تذکیر بی ایام الله و ذکرهم بی ایام الله پنځم آیات کې وایي عبرتناک واقعات ورته بیان کا. سورت کې دې پنځه بابونه دي. اول باب چې ابتدا نه اتم آیات پورې پدې کې اول تشجيع په تبلیغ دا چې خلک راو باسا، د تیارو نه راو باسا رڼا طرف ته. او په دویم آیات کې مختصر دلیل عقلی الله الذی له ما فی السماوات سرد تخویفنا وویلو للکافرین من عذاب شدید. بیو الزجر و زورن اور کئی فدری صفات بندی الذین استحبون الحیات الدنیا، بے تاکید د دعوی کی په ارسال د رسولانو سره سورې آیات کې ارسلنا من رسول الا بلسان قومه چې دې مقصد د فار موږ رسولانو را لګیو بے دلیل نقلی د موسی علی السلام نو لقد ارسلنا موسی بیااتنا ان اخرج قومك چې دې د فار موږ موسی علی السلام را لګل چې خلق د تیارونو وبا سره نه طرف ته اب آتم آیات پوری ذکر کئی و بیاغذ نتوی امباب علف لا امرا اللہ پوئی گی پمانا دی حروف باننے کتاب دا یو کتاب دے کتاب دا خبر دا مبتدا محصوب مرحا دا کتاب دا عظمی شان کتاب دے انزلنا الیکا چی شروع کرے دے من انزال دے کتاب تا تا دے کتاب انزال را لگل محتا دے شروع کرے دسر پارا لے تخرج الناس من الظلمات الى النور بیزن ربیم د دې لپاره چې توبه سي خلق له تیارو نه رڼا ته تا په حکم در عبد دیوالنه لارې دا ذات ته دې زور او رساله شي اته الله ورکړي د پار د اخراج الناس من الظلمات الى النور دا خلک چې راوباسي نه دا په تصرف بیان الوقایع والتذکیر بایام الله یو دا آیت دو عبرتنو واقعات حالات بو تبایان کے خوانو قومنو عبرتناک حالات چو گرا یا صحاب الظلمات و تیارو علاو اللہ پائی بانی عذابن و روستی بے ظلمات نا مراد چی از ظلمات معنوی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی من ظلمات ظلمات امان من ظلمات الكفر والظلال والجهل والبدا دا ظلمات دا کفر و شرکنا من ظلمات الكفر والشرک والظلال دا تیاری دا کفر نو دا تیاری دا شرک نو تیاری دا ظلالت و دا جعالت و دا بدتنا دین رو باسی الى نور رنا طرف تا منا الى نور الاسلام والتوحید والسنة والیقین اسلام طرف تیرا والی ایمان طرف تیرا والی یقین و سنت تفیقو طرف تیرا والی دیر پر اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ لے لا الہ سرات العزیز الحمید دا بدل دیر الى نورنا راو باسی دی خلق لد تیارون رنا دمان اللہ ری دا ذات جا زرو رو استعال شوی دی دا تر تیرا لی اللہ اللذی لو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ زان دے چی دی آل راسو پاسمان لگیو پزمو کی وویل للکافرین من عذاب شدید او تبای د پاک کافرانو د عذاب سخنا د کافرین جی د اصحاب ظلمات تیارو والا دی چې تیارو والا یې د عذاب پر هلاکت دی ویل یا بمن الهلاکا یا تر می ذکر راځي چې دا ویل دی او کندر جانلم کې دیو د پاره دا کندر الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ده کافران بی دین سوق دي اصحاب ظلمات دا درې صفاتونه ذکر کړي دا کسان ني يستحبون الحياه الدنيا جوړکې جون د دنیا را په اخرت باندې يستحب معنی يختارونها دنیا چې اختیار کړي مقابل د اخرت کې وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او مَنَ كَوْلْ كَي دَلَارِ دَلَّهْنَا وَخْبَلَمْ بَنْدِي وَنُورُمْ دَعَى بَنْدَي ويبغون اي وجه اللطي اي لكو قوال اولئك في ظلال مبين دا کسان چې دی په گمراهۍ لګي د حق نه جاګی دا صفاتونه بګی دا ډېر لري د حق نه ترې لري وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم او نظر علیه مېس پیغمبر إلا بلسان قومي مر بجواز قوم داوند ليبين لهم ده پاچ بیان کیای تا احکامات الله مې حضرت رسول الله عليه گله مر بجواز قوم داوند قوم نو مراد د امت ده اعظم نبی صلی الله علیه وسلم چې عام په جواب د خپل قوم باندې را لګل شو اگر چې رسالت دا عام ټول امت دا بیل نه امت دا ټول خلق دي جواب چې دا د خپل قوم په جواب باندې د آپسي حواجه جواب دا عربی کې حدیث کراري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ارسل کل نبی الى امته بلسانیا اور رسول کل نبی را لے گلے شو دے ہر یو پیغمبر خپل امت ته خپل جواب آلنے وارسلن یالله الی کل احمر واسود من خلقه او زل اللہ را لے گلے هر سر سپین در خپل مخلوق نا ټول در لے گلے ما دارنگ مسلم کی روایت راضی اجاز ما بارک واور لا اسم بی احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار زما بارک سو غواور کا يهودي او کا نصراني او چیر دی امت دی او بیا ما باندې ایمان را نوړي پای خبر باندې ایمان را نوړي ز پای باندې الله را لې گله ما دا بهور د جهنم ته ځي دا جنمی دی چی پر رسالت دا نبی ایمان نراوڑی ذکر رسالت دا چی عام دی دا خیری رسول لی بل رسول لاتلو والا نشتے وَيُزِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بس گمراہ کئی چاہے چی وغاڑے و ہدایت گئی چاہے چی وغاڑے و تیز ضرور و حکمت نوالا ضرور ذات دے حکیم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور دا دلیل عقلی دی د موسی علیہ السلام نه لپاره تاکید داوی د څنګه ته الله را لګره د لپاره چې خلق تیارون رڼا توبه سي د لپاره الله موسی علیہ السلام را لګره یقینا لګره موسی علیہ السلام پاتونو پر سرا د دې لپاره چې باز قوم بل تیارو نرنا ترتا وذکرهم بأيام الله او یاد کړو د عبرتناک واقعات د الله تعالی عبرتناک واقعات حالات دی او تویات ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقینا په دې کې خامخا دلائل دي په د هر صبرناک شکر گزار صبر چې صبر کوونکي ډیر شکر ډیر شکر گزار دي دا دوړه څه شي په تونې دیر بنده چې پای کې مادر صبر هم پای کې بکی او مادر شکر هم پای کې بکی ابن کثیر د قطاد رحم الله عنه نقل کړي و ان نعم العبد عبد اذا دریا صبر او اذا اوتی شکر بهترین بنده او بندگانو د الله کې هغه دي چې کله ورته څوک سوار کینو پای باندې شکر کوي شکر باسي او چې کله پای باندې سه ابتلا او امتحان ازمایش راشي نو بیا پای باندې صبر کوي ازمایشونو وخت دا صبر کوي اذا دریا صبر او اذا اوتی شکر حدیث کے مرازی دا مومن بار تک خیر دے مسلمان دے چاد اللہ تعالی ایمان ور نصیب کو توفیق دے اسلام ور دور کر نظر پا خیر دے کدے تے مصیبت ور رسین پا باند صبر کی بکار خیر اللہ باے گم دے خیر دے کہ اللہ ور دے باے صبر وان اجر ثواب ور کہیں او کدے تے خوشحالی ور رسین پا باند شکر دے اللہ و باسین پا ور تے اجر ملاوی باے ثواب وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم او کر جویل موسی علیہ السلام قوم فلتا یاد کی نعمت اللہ تعالی بتا سبان دے اذ انجاکم من آل فرعون اکلج اخلاص لے تا فرعونیان اخلاص لے یسومونکم جائب رسول تاو تسو العذاب ناکار عذابنا لائل عذابنا تفصیل دامہ کی دیر شو پیرانیان چوائے دو بن اسرائیل نو غلامان جوڑ کریو بائی بیا قسمہ قسم خدمتوں نے کولو تکلیف کیا چل ویزبیحونا ابناکو احلال البیزامن استاسو ویستحیونا نساکو بیہا کولی بیخز استاسو وفی ذالکو پدیک امتحانو دتر پدر استاسو نلوی بلاؤن امتحانو یا بلاؤن انعامو کل راجیشی زارکمیش مشارا دام پشار لہی دا پاردہ نجات بھی وَإِسْتَعَذَّنْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِلَّا عَذَابِهِ لَشَدِيدٌ ادام وریاد کا کل چی عام اعلان وکو عام خبر ورکر ابستا کتا جو شکر و استغفر متن زما نو خام خزیات بکم تاسو لره داینا تاسو مل نعمتن شکر و استغفر لازی دلکم شکر د نعمت چه ادا ده چې کوم نعمت دربانه شهره نو اقرار د نعمت د منعم د پاره انعام کون کله پار اقرار د نعمت چې د نعمت د پلان کې د نشوي او بیا خرچ کول دا نعمت په طاعت د الله تعالی کې دا شکر دی الله چې دا عمر چې دا الله تعالی نه شوی دی دیم به استعمال دا نعمت کې نو د الله د حکم مطابق خرچ کړه دا شکر دا نعمت دی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که تاسو کفر وکړو نو شکر وکړل نو یقینا عذاب زما چې خامخا ډېر سخت دی قال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا او موسى عليه السلام کتا کفر کو تا زوا سوچ بزما کی ټول دا ټول کافران شي الله ز ضرر نشي رسوله دغه فإن الله لغني الحميد بس یقینا الله جه خامخا بیا جت استایل شوی لا بیا جت ذات استایل شوی أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ذِكْرُ دَوَيْن باب دَوَادِ اتلسم آیات پوری پدی اول کې ول لفظ د عالم راوړي د پاره د تذکیر او واقعات المخکنو انبیاو چې مکانو انبیاءو حالات واقعات د خپل قومونو سره څنګه یو طریقې د مقابلې سره به ذکر کړي دا مقابله به اصحاب النور او اصحاب الظلمات دي چې رسولانو پیغمبرانو به کوشش کاوه چې په خپل تبلیغ سره دعوت سره خلق راو باسي ظلماتونه نور طرف ته او قوم چې قوم بدای تکذیب او مخالفت کولو رسولان د خپل کل نه استل او بیا پای باندې صبر د رسولانو هلاکت د منکرینو دا نهم آیات نو وسلسم آیات پر ذکر کې پنځه آیاتونو کې بیا تخویف ورکې دریو آیاتونو کې بیا مثال ذکر کې د پار د بربادی د عمل د مشرک باطل لسم آیات کې عالم یاتکم نبو الذین آیا ندیر آلی تاو تا خبرون دا کسانو چی مکستانو نئی حالات تست ندیر آلی چا سوگو چی قوم دنو حلی سلامو آدیانو سمو دیانو و آکسان چی رسو داینو والذین من بعدی لا علمهم جن بیجنی آئی لرا الا اللہ سیویو اللہ سیب اللہ پیجنی بل چوگین پیجنی جاتم رسولم بالبینات راریو ایدا پیغمبران او رسولان دای په کار دلایل باندې رسولان ای د کار دلایل لاوړو فردو ایدیهم فی افواههم واپس غلدی الله سنا خپل بخلو دای کې امام نے کثیر د مجاهد نه نقل کړي او قطاد رحمت الله علیه انهم كذبوا وردوا عليهم قولهم بافواههم انهم كذبوا جدې قومونو دای تکذیب وکاو واپس اګل دای خبر پای پخلو کې وی ولنه مانه بعد دې توجيهات دي یو دای چې فردو آی دی هم دا زمار چې ټول کافران تراجی دي فرد دعائی دیاهم واپس لدی کافرانو اللہ سن اقبل فی افوائیم خلوق پلو تا دا اقبل اللہ سن اپدی خلوق لو کی ہو در دسر پارا دو وجی دو سینہ چکر برسول خبر اکلا مسئلہ بے بیان کرن دو نور وسن کی دا اقبل اللہ بیرا واحد دو سینہ بے پخل اللہ اس کی ہو دو پائے بے چک لگاو چچے بے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چکے بے خود دا اقبل لاز بخبل اقلبان دی روائی دا تعجبنا تعجب بے کہو چی دا اس سوئے یا فرد دعائی دیو دو معنی دا چکے خود دی لاسون اقبل پخلو در رسولانو بان لے دے کافرانو دا اخفل اللہ سنو را واسطر دا رسولانو پخلو باننے کے خودل دا دیر پارا چاہی چپکی دا حق بیاننا خلو باننے با اللہ اس کے دا حق خبرونے کی یا درین دا کنایت دا منا کولنا پیغمبران بے دعوت نا منا کول وقالو ویل بے اللہ کفرنا بما ارسلتم بے یقین المن کفر کاؤ پاس بانے چی تاظر علی گی شوی پائے بانے داتاو چی پکم سر علی گی شوی امدائن انکار کو و ایلنا لفی شک مما تدون علیہ مریب او یقین المن یو پشک دائنا چی تاظر بلی مل رائے تک لک شک تو ان کی تا چی کمی خبر لمن تدعات راکے پائے گی زمان شک دیں قالت رسولهم اول فی غمبرانو دیا فی اللہ آیت توحید اللہ کستاو شد دے افی اللہ مانا فی توحید اللہ قطع درحم اللہ اللہ وحدانیت بہرک شکتو ہے فاتر السماوات والارد چاہ پیدا کنگے داسمان لو دسمکو دے یدوکم رابلی تاسو رخبل وحدانیت دادر پاچی بخششو کی تاسو گناہ رست تاسو اور رستو کی تاولر نیٹی مقرر تا ویو اخیر حکم الاجن مسمع آئی بورتوی اللہ تدعوت درکی توحید تراشی چلہ ماب کی قالو دیبویل ال انتم اللہ بشر مثلنا نئے تو مگر بشر ازم پشان تو یو بشر ازم پشان دا دلیل لے پتی بانی چی ہر زمانہ کی ہر زمانہ کی زمان کری نو دا عقیدہ دا چی بشریت اور رسالت کی منافعات دے دوڑا نشت جمع کی دے مکی جکم مشرکانو او منل دا چی دا بشر دے خوی رسول ننے بشریت در رسول منلو چی دا انسان دے خو رسالت دے اللہ نمنلو او دے زمانی مشرکان چی دی آئے رسالت منی خو بشریت دے نمنی آئے رسول دے او بشر ننے بریلیانوی معلومی دا چې هر زمانه کوم مشرکان دي دا او دا عقیده او نظریه ده چې بشریت او رسالت دواړو کې منافات دي دواړه نشي کېدلی. تريدونا ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا اغوار تاسو جوالو مولر دایتنا جبلگی کولم مشرانو زمونگانو فاتونا وی سلطان مبین راوڑ مونتا دلیل کارا دی آیت کے مخالفت د قومونو د رسولانو سره په درې طریقو باندې اول دای ته لم دم الله بشر مسلونا چې تاسو زموږ په شان بشر یو بشر رسول نشي کېدلی مستاز خبرې څنګه ومنو. دین دای چې تاسو راغلي وې نو دا غواړی چې موږ د پلار نیکر دین نه واړوي ما کان یاو دا باونه او دریم داری چای به طلب د معجزو کاون او فاتونا به سلطان مبین یمن ته معجزه راوړی اله به منو. دای جواب رسولان کا قالت لهم رسول اول دیو تا پیغمبران دای ان نحن نیو من الا بشر مثلكم بشر استادونه ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لكن الله تعالى احسان کوي بچاوي شوای د خپل بندگانو نه احسان کوي بس سره معنا ابن کثیر او ابن نبوت او رسالت منګه استادون نه بشي خد الله کوه چې نبوت پیغمبري او رسالت چاته ور کوي ما کان لنا معنا ما يمكن لنا زوم د پاره دا ممکن نه دي. دمو طالب دای دا چې تاسو موږ ته معجزه راوړې فاتو نبی سلطان مومن نو ما کان لنا ان اتيكم بسلطان الا باذن الله او نه ممکن موږ لرا دا چې راتلو کو تاسو معجزه امر په حکم د الله باندې الله حکم نشه معجزه نشه راوړې وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې ځان نسپاري مؤمنان دې ځان نسپاري. دغه ترغیب دې طرف ته چې کله وخت مقابله دې منکرین دې آیې درازونه کې یو قسم او بل قسم نو توپ الله باندې ځان نسپاري وعلى الله فليتوکل المؤمنون سوره آل عمران کې 165 کې تیر شو وما لنا الله نه توکل علی الله او سو عذر دې مولا چې توکل نکوم په الله باندې وقد هدانا سبلنا او حال لري چې موږ دې ګذرې زمون لارې زمون د پات څه عذر ما سو عذر نشته توکل نکوم. توکل کې دې سلور سیزن ضروری دی عبارت دی سلور سیزن لمدارک ہوئی تمسیر مدارک کیلئے کی ہوئی توکل دا عبارت دی دا شیعو ارباؤنا یو دارے طرح البدن بالعبودیہ جاخبل بدن دا بندگی دور گزار کی بس پائے گی استعمال ہے طرح البدن بالعبودیہ. دیم تعلق القلب تعلق القلب بالربوبیہ دا خپل زلج دا خپل رب سره قائم ساتلای تعلق رب سره د زړه تعلق دی. دیم وشکرو عند العطاء چې کله ته یو شی ملاو شنو پایوان شکر وباسه. ادریم وصبر عند البلاء چې کله مصیبت راشي نو پایوان صبر کې. دا سلور اشیاء توکل کی بکار دی. وما لنا اللہ نتوکل اللہ وقد دانا سولنا ولنصبرن علی ما زیتمونا شکل دی داویل ایو لتکلیف ورک دیوی تکلیف راکوی من بس ورکو او خام خام من بس ورکو پای بانده چی تکلیف راکوی تا سونتا ما مده چې کوم تکلیف راکوي فائدہ مصور ده وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص په الله باندې ځان دې اوس پارې ځان سپارون کې مکه دا ویل وا فليتوكلوا على الله فليتوكل المؤمنون بیا وی وعلى الله فليتوكل المتوكلون دا زګوې چې کلم مؤمن دی په الله باندې توکل کوي په الله باندې بروسه کوي نو دا صفت چې دا موکل دی دا ولې ولا صفت ذکر کوي په الله توکل المؤمنون مؤمنان له توکل کوي چې کلم مؤمن توکل شروع کوي په الله اعتماد بروسه شروع کړي نو دا صفت متوکل شو زګه دیم کې په الله توکل متوکلون قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا رسولان اور تداول منغصور کو توکل کو ندی آیات کی ذکر د دباو د کافرانو دے پر رسولان باندې چې دی کافرانو د دو رسولانو دباو ول گفتل ایله دم کوي ورغل وقال الذين كفروا لرسلهم او ویل آکسانو چاہے کفر کرے و پیغامرانو قبلو تا چی خام خواب باسو تا اللہ دسمکی زمون من ارضینا مانا من ملکینا تاول وردی خپل ملک نمو باسو ستاول کار دل تنکی اولتا و دننا بی ملتینا و قدی ملک فادی کی دل غوارے لخام خواب راو پس بسی دین زمون تا دادم کئی ورک لیں یاد آئے چی تاسو رو دی ملک نو باز استادو کار دل تنکیگی تاسو یو سو وقی منبل سوا میں شیخ تلاب دی نزی تاسو او کندل دو سی دل غواری نو تتویدن لپی ملتنا زمو ملت تراشی کافرانو بتا تباو نو اکلل و باوحا الیهم ربهم لنحلکن الظالمین پس وحی با اکلائی طرف دائی چ خامخا هلاکوم بزو دي ظالمان لرا دا ظالمان دي نو دا ظالمان د الله نشي بچ کېدل الله تعالی کې ولا نسكننکم الارض من بعد او خامخا بوسو تعالی پزمک کې رستو هلاکت دینا د دې د هلاکت نو رستو چې تاو به اسمک کې آباد ګو تاسو باندې کې اوسېږي دی مثال سورہ بنی اسرائیل کی حدیث اصل دریم سلورم آیت کے ذالکا لمن خاف مقامی و خاف وعیدو دعوات لدا چاسرا چیرے گی دا پیشنی زمانہ و ایرے گی دا عذاب زمانہ زمان دا عذاب نا چیچوک ایرے گی دا پار دعوات لدا وستفتحو وخاب كل جبار عنيد او فیصله طلب لدی او نامراد شو هر سرکش نادی فیصله طلب نا یا مکه سلیمان فال کی دی مثال تیر سن الله سماعت کی دیو طلب د فیصله او کہ الله ان کان هذا والحق وامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب الیم ایا واستب ده من طلب د مدد وګ دی انبیاو بد الله نه مدد او تو نو خاو کل جبار نانید نا مراد بشار سرکش نادی جبار اچا د لګی جبل قانون د ځان نه پاسنه ونی انی چې وزد وان له ولاړی من ورایه جالنا مخید دیو تا جالن دے ویسقا من ماین صدیدن او سکول بشیف دیو بانی داو بود وینو زونا جالنم را روان دے پاکی با دیو تا بور کولے کی آبا وینی سوی بائی مجاہد رحمت اللہ علیہ و اکرم رحمت اللہ علیہ صدید چے صدید من القیح و الدم چی پائے گی آوی نا پائے گی پکی پکی نو نا پائے گی پکی دا جنمیانو دا وینی زی باعث کی پتا در رحمت الله علی سدید آی دوی لگی چی او غوکا یو پوست گیراس خاشی او دا آی نب رسو چی کم گندون راروانی ما یسیلو من لحمی و جلده دا دو غوکی و دا سرمن لچی کم سراروانوی دا برای خوراکوی یتجر رو گوٹ گوٹ باتی رئی ایل را و لا اکادو یوسیو آنویشی پاسان بان تیرولی یتجر رو دا با گوٹ گوٹ تی رئی پاسان بان دی با نشی تیرولی ویاتی الموت من کل مکان و ما هو بمیت او راضی و دیو تا اسباب دا مرد هر ترمنا اسباب زمر قسم ها قسم عذابونو بو ترازی خمر کیگی منو یا الموت دا مراد آئے چی غمونو با پرازی رسول فاطر گرائش پک در شماعت سخ سخ غمونو پریشانے با پرازی خدا آئے دو اجنو مڑکینا ومن ورائی عذاب غلیظ آددی محیط عذاب سخ دے سخت عذاب دے آدھانے چیو قسم عذاب اللہ ذکر کو ویس خواب امائن صدید سکولے بچی پتیو بانے آو بود وینزود جنلم یانونا خوردین آلہ و نور خوراک دپر بزوری وی دائے ذکر سورہ غاشیہ کی رازی دائنگی زقوم بپائے خور لے کی سورہ صافات کی رازی آنور عذابن سخور ور به لور کولای کی سودولې بشي مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف بیاد کی مثال بیانې د اعمالو د مشرک جواب دی سوال له سوال داله کوي له شي چې دیو خو صدقې کړي دنیا کی خیراتونه کړي دي دائی از ثوابونو تشو دائی جواب کی چی دائی عملنو پشان دی یرو باندی دی امالم کرمات مثال دائی کسانو چاہی کبر کرے پخپل رب باندی امالم عملن دائی چی کرمات ان پشان دی یرو دی اشتدت بی ریحو بی یوم العاصف چی تیز ہو چلی پائی باندی ہوا پاورستن لکی تیز ہوا ورز دو پای کی تیز ہوا پرالا ایرے ولوالو زولا لا یقدرون علا شئی لا یقدرون مما کسبو علا شئی سواس بین رسی دائن چی دی کڑی دی سامل نا پا سواب بندی لا یقدرون واس بین رسی گی پا سواب بندی دائن من نا چی دی کڑی دی دیکھ تشبیح دا دیو دا عملنو ورکلے شویدہ دا ایرے سرا او ایرے سرا دکھ پایدو ورکلے شویدہ تشبیح ورکلے شویدہ دکھا ایرہ چی دا پایدو نا خالی را پاید کسا پیدا نہیں بیارا تشبیح ورکلے شویدہ دا بربادی کے زائلہ کے دلو کے او در ریح نمراج آریح در کفر او در شرک لگا سرین چی رب رتائی پای بندی تیز احوارا شی توپان پر رز بندی ای رو والو زینو کسو کوشش کی دائی ایری درائی سارا ولو نیش رائی سارا ولی دا شان دا عمل دا مشرک چی دا پشان دا ایری دی او دا دا شرک چی دا پشان دا تیز اتون دی حوا بندی ری جس رنگی ہوا تیر نشتنگی در دائنگی شرک تا عمل دا مشرک نشتنگی در شرکی ٹول عمل نبرباد کی ختمی ہو لگی ذالکا ہوا زلال البعید دادا گمراہی دیر اللہ دا حدنا دا حقنا دا دیر زیاد لرے ہوتے ہیں علم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ای اشا یوسف گم ویاتی بخلق جدید دیزن درین باب دیو دا دی درشتم آیات کوری آشیرو تو دی بابی چکلی نو دائم پا لبس دا علم سرا کلی دا پا دیکی مختصر دو عقلی دلائل نو لسم و شلم آیات کے بے تذکیر پا واقعات اخروی او سرا چا آخرت حالات دیگی بیانی و برسول اللہ جمیعا وقال الضعفاء الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا چې دا برات دا معبودان بل برات کوي قیامت کې بیا او شیطان بل برات کوي یشتم دو یشتم آیات کوي ادریشتم آیات کې با زیر اور کوي آج جات جای شیطان داویداری نه کړي الم ترى آیت نګوري یقینا الله تعالی پیدا کړی اسمان او زمکه ویل حق بار کار کول د حق بل حق له اظهار الحق الله تعالی پیدائش د کړی اسمان نه کړی د زمکه کړی د بار چې خپل حق کار کول غواړي ای اشا کو غواړي نو یذهب کو نو فنا وکي تاسو آیات می خلق جدید اور ابولی نو خلق تاسو الله ختم کی استاد فزیب نور پیدا کی سرکشی مکوئے وما ذائک علی اللہ بی عزیز او نرے دا کار پا اللہ بنی سگران اللہ تدا سگران نی وبرزول اللہ جمیعا داتف دے پا مکی باندے وستبتحو بند اللہ سمایت کے وستبتحو دیو طلب امداد طلب کو یای فیصلہ طلب کلا امداد طلب کو یای فیصلہ طلب کلا ذکر دی طلب او غنو بول گوای هلاک شو هلاک شوای طلب د فیصلے او غنو دای په سو سره هلاک شنو او برزو دا د دې مضمون باندې چې کوم حاصل دو واستفتهونه و برزو میدان ته بشي خاص الله د ټول میدان د حشر کې ټول ودرېږي وقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا نبوایا کمزوري ضعفاء مراد ضعفاء العقل چې عقل کمزوري دا نه کړي منجوران د باړې دیوار سره دیو نه څلور جوړيږي چټونه که صحیح دا یې چې آی کې عقل پای کې نه ضعفاء العقل وي چاته وي للذین استكبروا آی کسانو ته چې تکبر کړو تکبر کړی د سنې کړیان توحید او اتباع رسول الله وحدانیت نه کړی د تابعداري د نبی نه کړی الله وحدانیت نه خپل کړی آی ته وڅوي وإنا كنا لكم تبعا يقينا المستعان تابع ذلك انكي مو دنیا کې ستاسو په حبس عامل او کړ ستاسو تابعداریم کړو بهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء آیت تاسو یوې دفعه کوونکی زمونږه د عذاب د الله څخه شي مستعان تابعداری کړو ستاسو خبرې مومن لري فکار د جوز زمون د الله عذاب نه سوالوې ای ورته وی ولو هدان الله لهدیناکم که چرته هدایت کړی وې موږ الله تعالی نو خامخا موږ هم هدایت کړی تاسو ته حاصل دا لو هدان الله سبیل النجات من النار لانجیناکم منها کچر ذ اللہ تعالی مون تر ور نه اخلاص اللہ را خودلې نمو و استاد سو ور نه اخلاص کړي دا دلیل دی په دې چې دا مکالمه په میدان د حشر کې ده د دې ونه دی وی چې لو هدان الله ولا دیناکم سوره احزاب کې اوندا څنګه چې وښ په اعتماد سواؤن علینا اجزینا ام صبرنا برابر حال لے زمون کا فریاد کو مغو کا صبر کو مالنا من محیص نشته مولرا زید تک دی در اخلاصی کمو اس فریادو نکو نفریاد سفایدن اور که ټول بجاننن تو زید تک دی نشته وقال شیطان لما خذی الامرو ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم او دعای شیطان مراد یا خو ابلیس دی ابلیس به دا خبره وکي یا هر عقائد د فتنه کل قائد الفتنه و الضلال هر قائد د فتنه و ضلالت هر مشر د گمراهی چې هغه ودا وای حسن بصری رحمت الله علیه نقل لی ويقف ابلیس فی جهنم علی منبر من النار خطیب یسمع الخلائق شیطان چې دا بودریږي په جهنم کې په یو منبر د اور باندې ولاړی او خلکو ته تقریر کوي تقریر به څنګه کوي داس تقریر چې ټول وټر به اوري چې څومره خلکو دلته وټر کړي یسمع الخلائق وقال الشيطان لما قضي الامر او بوئے شیطان هر کله چې فیصله کړی کار فیصله شو شیطان متبع جهنم ته لاړ او نور چې مؤمنان جنت ته لاړ دا فیصله وشوله آیت وسوي و ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم یقینا الله تعالی وعده کړو استاد سره وعده حق او مام در سره وعده کړو خو په خلاف د کوونو خلاف مې وکړو دوه قسم وعده استاد سره شوی یو وعده شوی د الله تعالی نه الله استاد سره وعده کړی دیم در سره مام وعده کړو تاسو ته مې امیدونه اچولیو ډېر خبرې مې تکړې د الله وعده رښتینی و نو په خلاف د کوم ما خو ته دروغ ویلی وره خلک به غوسه شي شیطان ته دروغ ویل شیطان به غوسه کوي اصلا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی انا مالرا پتا زبان دې سزور سلطان نه مراد التسلط دی غوایت دی مال مال له صدا سے زور نو چې تاسو مې په زور باندې بی دي نه ترا اوسته کوبر او شرک دا او د باندې زور نه کله او الا ان دعوتکم مردا چې دا ما دعوت درک تاسو دا او فست جو تم لي وستا او قبول دي او زل سما ما او ته یو خبرو چې دا کارو کوي بس وسوسه مې تواشه ته بی دي لاړ په خپل دي کړی دی به ملامت کوي ملامت دی به شروع کی دعوت دی منګلو ولې راکاو بیا ای فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوي مال را او ملامت کوي دا خپل ځانونه چې تاسو سری او خبر او اورې دو پای په سر روان شوې صرف دعوت اند سي اجابت مو کو الله ز سر حق وعده کړی وا تا ثم نلن او مان ته دروغ دعوت درکنام فورن منلو ما سره ملامت کوي ځان ملامت کوي او ښه ځان ملامت کو اوس د شرک ولې دی ور نوم شي ستره او کنه پر یاد مریاد هم قبل ولې شي او کنه او ز ځان نشي ستره نو تاسو به سنا ما نه به مسرخ کوم او ما انتم به مسرخیا نه مزو پر یاد رس پر یاد قبل ان کے تاسو نه تاسو چې پر یاد قبول کې زما تاسو ما دې ور نه نشي ستره او تاسو نشي مستره انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبلو انی کفرتو یقنل ما انکارو کو پس سبب زدی چی تازو شریک کرے و مزمت کے تحمد پر مصب خلقو لگے یوم آنا دادا قطاز رحمت اللہ علیہ وی انی کفرتو یقنل ما کفرو کو او دا کفر میرے صد وجنو کو بما اشرفتم هني من قول ما نبي سبب بما اشرفتم هني من قول وسبب جديد تاسو زر الله تعالی سر شریک کلو ما زمد الله سر شریک لم نظم غرور تکبر کر عالم نماستا سو دوجنه کفر کلے شیطان برتو ویدا بیا زو چې دا کافرم داستا سو دوجنه موږ زو صحیح سره یو ما یا انی کفر تو کفر دو ما جہد تو انی کفر تو یقین سے انکار کو ما بما اشرک دونی من قبلو دائن اچما کم شرک کرے دے امک کے آئین ازو سے انکار کو ما و شرک ملک نلے کرے بے وی تاوزی ظالمانی وی طول ظالمانی وی چی دسی پیسے وادو بانی تاسو یقین کاو دا اللہ حق وادی امبرے کو درے الظالمان لپارا ان الظالمین لهم عذاب علیم یقینا الظالمان جی دال پارا دے عذاب دردناک ظالمان وی زی ورش عذاب کی سو دی دردناک عذاب کی وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها دیات کی بشارت و زیر اور کیا چاہتا چار اجابت د دعوت د شیطان نه کړي د شیطان دا خبره نه مني پاوني یقین نه کړي ایله رب بشارت او داخل وکړ شي هغه سان چې ایمان وروړي دا ولې کړي د یک جنتونو ته جنتونو ته وای داخل شي جنت ته وځي ته یې چې به یې کې باندې تا ته لام درای نه نهرو نامه شبې پای کې بإذن ربهم بحكم درب دلی باندې جنتونه دوازین نعمتونه جنتونه آیات دلیل به دی باندې چې حصول د جنت حاصل دل د جنت دا موقوف دی په مشیت الله باندې زګی بإذن ربهم تحیاتهم فیها سلام پیشکا شهید دی به په دې کې سلام سلام چی بچی تاسو بچو اللہ را ترنو دا اعلانوی بچی دی مصیبتنو نا ملائک ومرتوی تاسو بچنو مصیبتنو نا بچی ممین آلمم یو بلت سلام سلام کئی علم ترا کئی